الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کے دوستی کس کو حاصل ہوگی جو صبر ہے ان اللہ ماشاء اللہ کی معیت اللہ کے ساتھ کس کو حاصل ہے جو صبر والے اور اس کے بعد آ گئی صبر والی آیتوں کے بعد دوسری آیت آئے گی اللہ تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جہاد کی رشادت کیا آیت آ گئی تو صبر جو ہے وہ صبر کا سب سے مہم مظاہرہ میدان جنگ میں ہوتا ہے جب آدمی اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ سب سے آخری درجہ صبر کا لہذا صبر کے مضمون کے مضمون میں یہ بات آ رہی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء زندہ ہیں وہ زندہ ہیں بل احیاء وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہو تمہیں نظر نہیں آتا میں قبروں میں زندہ ہے فرمایا کہ رب الکم بشیئ من الخوف ہم کچھ نہ کچھ تمہاری آزمائش کریں گے تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے تھوڑا سا خوف بھوک مال میں کمی میووں میں کمی باغات میووں میں کمی ان چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے تکلیفیں آئیں گی خوف بھوک مال اسباب میں کمی جان کے خطرات یہ آزمائش کی زندگی میں چلتی رہیں اور آزمائشوں کے دوران جس آدمی نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اس کے بارے میں پہلا وعدہ تھا میت اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے صبر والوں کا اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور میت نصیب ہوگی صبر والوں کا اور دوسرے فرمایا دوسری بشارت کیا گئی اور بشیر صابرین بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں اللہ کا ساتھ ہے اور بشارت ہمیشہ کے لیے ایسے حالات کی ہوتی ہیں کوئی ایسے وعدہ ایسے سب ایسے حالات کا ہوں گے صبر کرنے والوں کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ بشارت ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ جی نے صاحب جو مصیبت جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے کالو تو یہ کہتے ہیں ان اللہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں وہ اللہ راجیون ہم اسی طرف لوٹ کر جانے والے اللہ کے ہی ہیں اس کے بندے ہیں جو مصیبت لائے ہیں مصیبت پہنچتا ہے ہم تو سوچ رہا نہیں کرتے ہم مانتے ہیں وہ نئے لے راجون کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑھ جائے کتنی زیادہ کم ہو جائے آخر اس کا انجام موت ہو جائے گا بس موت کے بعد اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے مر گئے تو گھر گئے ہاں جی کیا فکر کیا غم بڑا سا فرمایا کرتے مر گئے تو گھر گئے جان چھوڑ دیے آواز نہیں آ رہی؟ آج اندر بیٹھے والے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی. آپ جی کیسے ہیں؟ اب آواز آ رہی ہے جی؟ آپ جی, آپ جی آئے ہارنا ہو تو چیک کرو نا, اپنے بند تو نہیں کیے بیٹھے ہیں, ہارن آپ کے بند تو نہیں اندر والے, اس کو بھی ذرا دیکھو, اس میں آواز آ رہی ہے, اس میں آواز آ رہی ہے. اب آپ لوگوں کو آواز آتی ہے جی؟ ہاں جی, آواز بہت آہستہ ہے, آواز کہتے ہیں بہت آہستہ ہے, ابھی بھی نہیں آ رہی ہے نا. سو جا اب جی, آواز آ رہی ہے جی, اب آواز آ رہی ہے جی, باہر والوں کو, باہر والوں کو آ رہی ہے آواز, اب آپ لوگوں کو آ رہی ہے جی. خاص ہے تقریب کی دیکھیے گڑبڑ کی ہوئی ہے کیا گڑبڑ کی ہوئی کل ہارن عمران کے ٹی آر کو سسٹم چور آواز میری یار میری آواز دیکھتے ہی نہیں جا رہی. آیت میں نے شروع کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ, یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور بولا صبر کا مضمون بیان ہو رہا تھا, آگے شہدا کا مضمون شروع ہو گیا, اس کا کیا ربط اس کے ساتھ؟ اس کا ربط اس کے ساتھ یہ ہے کہ سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ وقت شہادت ہوتا ہے, تو لہٰذا صبر کے سب سے اعلیٰ معیار کو سامنے لا کر بیان کیا گیا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. ولنبلونکم بشیء من الخوف, ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ نہ کچھ خوف سے, والجوع بھوک سے, ونقص من الاموال مال میں نقصان آنے سے, ونقص من الاموال والانفس جان میں نقصان آنے سے, والثمرات باغوں میں تمہارے پھلوں میں نقصان آنے سے, اس طرح کی آزمائشیں زندگی میں لگی رہیں. اس طرح کی آزمائشوں کا کیا رد عمل کرنا ہے, کیا مظاہرہ کرنا ہے, اس پر بھی صبر کرنا ہے. بشیر الصابرین, صبر والوں کو بشارت ہے. تو بشارت ہر قسم کے اچھے حالات, ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کی کامیابی کے بارے میں جو بات کسی کو بتائی جاتی ہے اس کو وہ بشارت کہتے ہیں. تو اب صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ دین اللہ صحابت و مصیبت, یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے. کالو یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, یا جب ہم اللہ کے ہیں, اس کے ملک ہیں, اس کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں, جو مصیبت دائیں ہم جو ہے تو حاضر ہیں اس کے. ہاں جی, کرے تو سیم خم ہے جو راج یار میں آئے, ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. تو بہر قدم جو کشت تیر میں ہم سر بسجو, یہ خواجہ محسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تیر ہیں خواجہ عثمان ہارونی ان کا شعر. بہر قدم جو کشت تیر میں ہم سر بسجو, وہ بنازے عجبے من بنے آزے عجبے, جب وہ بہر قدم کے لیے تلوار نکالتا ہے تو میں سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہوں, اس بات کے لیے کہ ان کے وہ اپنے ناز کو آزمائیں اور ہم اپنے نیاز کو آزمائیں. وہ بنازے عجب من بنے من بنے آزے عجب, جو اپنے ناز کو آزمائیں ہم نیاز اور ماننے کو آزمائیں. تو انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, لہٰذا جو حکم جو ہمارے بارے میں ہے ہم اس پر راضی ہیں, ہم اس سے اپنے سر کو نہیں موڑ. وہ لے راجی ہوں اور ہم سارے تو موت پر منتج ہو جائیں گے, موت اس پر آ جائے گی اور موت کے بعد تو ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب, موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا. بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے, سکون خاطر بھی کم نہیں ہے, کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں, کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے. تو نظر میں کیا تکلیف ہے جی, اس کے بعد جو دل کی خوشی اور سکون اس سے مل رہا ہوتا ہے وہ تو کوئی کم چیز نہیں ہے. کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی امیدیں ہیں, کسی سے چھوٹنے کا غم نہیں ہے. دنیا کسی نے چھوٹ رہی ہے, ان کا تو کوئی غم ہی نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المهتدون. ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں. پھر آگے فوراً مضمون شروع ہو گیا, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو اس کا سائی کا مضمون شروع ہو گیا, اس کا سفر کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ حکیم صاحب سوچے نا, طارق علی شاہ صاحب بھی سوچے, پرنسپل صاحب آئیں کہ صفا مروہ کی سائی کا نہ, یہ بھی صبر کی داستان ہے. وہ رزمی صبر تھا میدان جنگ کا, جس کے نتیجے میں کہا والا تقول المنی کو نبی صلی اللہ عما, اور یہ بزمی صبر ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دودھ پیتے بچے کو اور ایک 17-18 سال کی عمر کی لڑکی کو اور اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر گئے, اس کے بعد نہ آبادی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا. آپ بتائیں کہ بیدار جنگ میں تلوار لے کر لڑنا اس بات کی امید ہوتی ہے میں مارا جاؤں گا یا وہ مارا جائے گا, اور یا بیاسرا خاتون دودھ پیتا بچہ, پاس کوئی آبادی نہیں ہے, تو ان کو کتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا ہو. تو لہٰذا اس کو صبر کے مضمون کے ساتھ اس کو بیان کیا. تفسیر اشپیلو ہوتی ہے قرآن کی, تو خیر عرض یہ کر رہا تھا, چار باتوں پر میں نے آج بات کر لی تھی. تو صبر کی چونکہ آیت مجھے یاد آ کہ صبر سے میں نے شروع کیا, صبر برداشت, معافی مذاکرہ, صبر برداشت معافی مذاکرات, ہاں جی, پیشنس ٹالرنس, ہاں جی, پیشنس ٹالرنس فارگیونیس اینڈ نیگوشیشن, ٹھیک ہے جی, پیشنس ٹالرنس اور فارگیونیس اینڈ نیگوشیشن, صبر تحمل برداشت اور معافی اور مذاکرات. اقبال نے شعر کہا ہے نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, یاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. میرے بھائی اسلحہ جو توف و تفنگ اور جہاز اور ایٹم بم ہی نہیں ہوتے, اسلحہ انسانوں کی صفات ہیں. اگر صفات سے انسان آ رہی ہیں, ان کے میں صفات نہیں ہیں, تو ان کے پاس آتے ہو کہ ہم بار لگا لو, ان کے پاس چیزوں کے جو ہے تو ہم بار لگا لو, یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں, چلنے والی قوم نہیں ہے, یہ ڈوبنے والی قوم ہے, ڈوبنے والی, چلنے والی نہیں ہے. یہ چار صفات کا تذکرہ میں نے آج کرنا تھا جو چلنے والی, ابھرنے والی, بڑھنے والی, چھا جانے والی قوم کے پاس ہوتی ہے. پہلی بات صبر ہوتا ہے, دوسری بات برداشت ہوتی ہے, خلاف رائے کو مخالف کو برداشت کرنا, اور تیسری بات معافی ہوتی ہے, معافی, اور چوتھی بات مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا. مذاکرات کے لیے بات, یہ چار صفات ہوتی ہیں قوموں کی, جن کے بعد یہ چار صفات ہوتی ہیں وہ بڑھتے ہیں, چلتے ہیں, چھاتے ہیں, اور لوگوں کی قیادت ان کے ہاتھ میں آتی ہے. اور جن کے پاس یہ چار صفات نہ ہو, ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں, اسلحے کے انبار ہوں, فوجوں کی یلغار ہو, سب کچھ ان کے پاس ہو, یہ چلنے والی قوم نہیں ہوتی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گریبان پھاڑ کر ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہمارا سست دھیان سے, لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سست دھیان کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا 60 ہجری میں آئے گی. ٹھیک 60 ہجری میں یزید حکومت کے تخت پر بیٹھے. اور لوگوں نے اختلاف کیا, لوگوں کے اختلاف رائے بہار معاشرے کا حق ہوتا ہے, اور اختلاف رائے کی قدر کرنا, اختلاف رائے کے ساتھ دلائل کرنا, اور دلائل سے اس کو قائل کرنا, اور قائل نہ کر سکے تو قائل ہو جانا, یہ دانشمندی کی, عقل مندی کی, دانشوری کی علامت ہوتی. یہ پیسے کا محاورہ ہے, پڑھنے کا, مڑنے کا ہے محاورہ. تو بات زبردست دانشوری اس میں, پیسے زبان کی 2000 سالہ اس میں دانشوری بند. یا قائل ہو یا قائل کر, ٹھیک ہے نا, یا قائل ہو یا قائل کر. اگر تیرے پاس دلائل ہیں تو قائل کر, اور دلائل نہیں ہے تو پھر دانشوری اور دانشمندی اس بات میں ہے کہ قائل ہو جا, ورنہ الٹے منہ گرے گا. کیونکہ دلائل اور حق کے سامنے قائل نہ ہونا, ہتھیار نہ ڈالنا, یہ ایک آدمی کی انتہائی بے وقوفی کی علامت ہوتی. اختلاف ہوا, کئی لوگوں نے اختلاف کیا. آپ جو ہے ایک طریقہ کار یہ تھا, اختلاف والوں کے اختلاف کا کی قدر کر کے اس پر بات کی جائے, اور ان کے تحفظات کو دور کیا جائے, ان کے اعتراضات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ اختلاف ختم ہو. لیکن یزید کے سامنے ایک بات تھی کہ میں نے حکومت کی رٹ قائم کرنی, میں نے حکومت کی رٹ قائم, یہ یزید کے سامنے جو بات تھی, یزیدی اصول تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے حکومت کی رٹ قائم کرنی. لہٰذا 22 سال کے آدمی کو جرنیل بنایا, 22 سال کی عمر کا لڑکا عبداللہ بن زیاد, جس کو کیا پتا ہے کہ نواسۂ رسول کیا چیز ہے, حضور کا نواسہ کیا چیز ہے, اور کیا مقام ہے, جس کو کوئی نماز کا سبق یاد ہونے کے بعد اور اس کو پڑھنے کا کیا موقع ملا ہوگا جو 22 سال میں جرنیلی پر آ گیا, اس بیچارے کو کیا پتا چلا ہوگا, اس کو کیا پتا علم کیا ہے, قدر کیا ہے, نواسۂ رسول کیا ہے, دنیا اسلام کیا ہے. اس نے 12,000 آدمیوں کے ساتھ 72 آدمیوں کو گھیر لیا. 12,000 دلوں نے 72 آدمیوں کو گھیر لیا. اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے سربراہ مملکت یزید تک پہنچاؤ تاکہ میں اس کے ساتھ مذاکرات کروں, اور مذاکرات کرنے کے بعد میں کسی نتیجے پر اس کے سامنے پہنچنا چاہتا ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں. میں کروں گا تو کارنامہ سر انجام دینا, یعنی دنیا اسلام کی یہ ایک شرمسور حرکت ہے کہ 12,000 آدمیوں نے 72 آدمیوں کو گھیرا, اور انہوں نے جب پہلا مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ مقابلے میں ایک ایک کر کے آؤ تاکہ ہم مقابلہ کریں, تھوڑی دیر کے بعد نے کہا کہ ایک ایک کر کے جاتے ہو تو آگے نہیں ٹھہر سکتے ہو, پھر جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ اخبار کی حملہ کیا تھا, اور بڑا کارنامہ انہوں نے شام کو انجام دیا, اس بات کا اعلان کیا کہ ہم 12,000 نے 72 آدمیوں کو مار دیا, اور ہم نے یزید کی حکومت کے ریٹ قائم کر. اس کے رد عمل میں اہل مدینہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے, اور اہل مدینہ نے اعلان کیا کہ دین کا جو مرکز ہے وہ مدینہ منورہ ہے, دین کے شاعر کا مرکز مکہ مکرمہ ہے, اور دین کا مرکز مدینہ منورہ ہے. یہ بڑی طرح نقطے کی بات ہے, اہل علم سمجھیں گے. شاعر دنیا, حاج عمرہ, اللہ کا گھر, تو آپ یہ تو مکہ مکرمہ میں, لیکن دین کا مرکز مدینہ منورہ میں. تو لہذا چاروں کی چاروں خلافتوں میں اس اصول کو مانا ہوا تھا کہ خلیفہ کا قائم کرنا اور ہٹانا یہ بنیادی طور پر مدینہ والوں کا حق ہے. مدینہ والے جو ہیں وہ واقعہ کربلا سے سخت متاثر تھے, ساری دنیا متاثر تھی. انہوں نے اس بار کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے یزید کو حکومت سے معزول کر دی. اب پھر دو باتیں تھیں کہ ایک علاقہ ہے جس میں کہ اہل علم ہیں, اہل عمل ہیں, متقی لوگ ہیں, صحابہ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی رائے ہے, ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے. اب ایسے اختلاف رائے کو کر کی قدر کی جائے, ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں, یا قائل کریں ان کو یا قائل ہوں آپ. یہ بات تھی سامنے. اور دوسری بات پھر وہی تھی کہ ہمارا تو بیان تھی نومروں کی حکومت تھی, لڑکوں کی حکومت تھی, جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہوئی تھی. پھر جو ہے تو یزید اسی اصول پر آ گیا کہ حکومت کی رٹ قائم کرنی ہے. اور پھر اسے مدینہ منورہ پر حملہ کرا دیا اور 3 دن تک اس کو خون کرایا ہے کہ پر 1700 صحابہ کرام اور کتنے علماء, حافظ قرآن, کتنے اللہ والے, ایسے کترا قتلی کرائی ہے یزید نے کہ آدمی سوچ دی. اور اس کے گھوڑے دوڑتے ہوئے مدینہ مسجد نبوی کے سین تک آئے کہ فوجیوں کے گھوڑے, اور اسے مذاکرات کے رستے کو چھوڑ کر وہ فوج کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی اس نے کوشش کی, ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی. حدیث شریف ہے, حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جو ہے مدینہ والوں کو تنگ کرے گا, پریشان کرے گا, وہ ایسا پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اب جو ہے یعنی یہاں کے بعد تیسرا اختلاف جو سامنے آیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ. پہلے مکہ نے کہا کہ ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے, ان کا اختلاف آیا. پھر دو رائے سامنے تھی, ایک رائے یہ تھی کہ اس اختلاف کی قدر کی جائے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے, ان کے تحفظات اعتراض کو دور کیا جائے. وہ جن باتوں کو درست کرنا چاہتے ہوں ان میں سے تو کوئی بزرگ ایسا نہیں تھا کہتے مجھے حکومت تو میں کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں, میرا جذبہ ہے حکومت کا, مجھے حکومت نہ ملی تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں, اصولوں پر جنگ تھی کہ ہم کچھ اصول بنوانا چاہتے ہیں, اگر اس اصولوں کے تحت آپ کریں تو آپ کریں. اس کو اصولوں کے تحت جو قرآن حدیث سے متعین کیے, جو اللہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو تیسرا اختلاف جو تھا مکہ مکرمہ والا, پھر یزید اور اس کے ساتھیوں سے مذاکرات کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق ان کو نہ ہوئی, پھر یہ حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے لیے فوج سے آگے بڑھ کر آ گئی. اور اتنی بمباری, اتنی جو ہے وہ گولہ باری کی, وہ زمانے میں منجنیک ہوتی تھی, کلوں سے پھینکتے تھے اور پتھر ڈالتے تھے, اسے پھینکتے تھے پتھر کو. پتھر بیت اللہ شریف کی دیوار پر لگے, دیوار گری, بیت اللہ شریف کا غلاف جلا اور بیت اللہ شریف کی آبادی کو ہراسان کیا گیا اور سخت فوجی ایکشن کیا گیا, یہاں تک کہ ان لوگوں کی بھی شہادت ہوئی. بس ابھی یہ معاشرہ جاری تھا کہ پیچھے سے اطلاع آئی کہ یزید جو ہے وہ موذی مرض میں مبتلا ہوا اور بس سر کھا گیا. موذی مرض میں مبتلا ہو کر سر کھا گیا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. حکومت کفر سے قائم رہتی ہے, حکومت ظلم سے قائم نہیں رہتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حکومت یب کا مال کفر ولا یب کا مال ظلم. کفر کے ساتھ حکومت باقی رہتی ہے, کافر کو اللہ حکومت دے دیتے ہیں بشرطے کہ وہ انصاف کرے, لوگوں کے حقوق پورا کرے. ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی, خواہ کافر کی ہو خواہ مسلمان. تو لہذا آگے بڑھنے والے, ترقی کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس 4 ہتھیار ہوتے ہیں, ان کے پاس صبر ہوتا ہے, ان کے پاس حمد اور برداشت ہوتی ہے, ان کے پاس جو ہے تو معافی ہوتی ہے, معاف کرنا ہوتا ہے, اور ان کے پاس اپنے کاموں کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, پیشنس, ٹالرنس, فارگیونیس اینڈ نیگوشیشن, دیز آر 4 ویپنز وچ ویئر نیشن از ہیونگ, دیز آر اے سمبل آف سکسیس. یہ ترقی کی اور کامیابی کی علامت ہوتے ہیں. اگلی بات میں آپ سے کہوں, قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تواضع سے گردن فرازہ نکوس. وہ صاحب گلستان کو وزڈم آف ایسٹ ہے, عجیب کتاب ہے. تواضع سے گردن فرازہ نکوس, گدا گر تواضع کنت ہوئے ہو. تواضع جو ہے یہ تو گردن فراز, یہ تو کب مالدار آدمی کو کرنی چاہیے. آج بھی تو مالدار آدمی, کرو فر والا آدمی اور ایک ہزار والے آدمی کو کرنی چاہیے, اس کے حساب سے چیز لگتی ہے. غریب آدمی آج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لہٰذا صبر کا, عاجزی کا سب سے زیادہ مظاہرہ کرنا یہ طاقت والے کے ذمہ ہوتا ہے. اس کے پاس طاقت ہے وہ صبر کرتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں شاباش, واقعی یہ جو ہے تو اعلیٰ آدمی. اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی یہ برداشت کرتا ہے, پھر بھی یہ صبر کرتا ہے. ایک ظالم جابر مالدار آدمی غریب آدمی کو مارے گا تو غریب آدمی معاف ہی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس نے معاف نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, معافی تو جس وقت تو اقتدار والا آدمی اس کے پاس سب کچھ ہے وہ کرتا ہے, اس کا مزہ ہوتا ہے. دیکھیں دانشور لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہو, میں نے اپنی 60 سالہ زندگی کے 40 سالہ دینی تاریخوں میں گزارنے کا ہے اور ساری دنیا میں پھرنے کے تجربے کا نچوڑ میں نے آپ کو آج دیا ہے. یہ 4 صفات صبر, تحمل اور برداشت, معافی اور مذاکرات, اور خدا کے لیے اتنا بغیرت کبھی تو بنے کہ 10 آدمیوں کو میں لے کر جاؤں رہے غریب آدمیوں کو گھیر لوں اور پھر کہو کہ میں اپنا دبدبہ قائم کرنے کی قدر کرتا ہوں. یہ تو کوئی غیرت کی بات نہیں, کوئی اعزاز کی بات نہیں, کوئی عزت کی بات نہیں بھائی, کوئی عزت کی بات نہیں, کوئی اعزاز کی بات نہیں بھائی. اعزاز کی بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو پچھاڑا میدان جنگ میں اور چڑھے اس کے سینے پر اور نکالی تلوار گردن کاٹنے کے لیے, اس کے نیچے سے منہ پر تھوکا, بس اس کو معاف کر کے اٹھ گئے. آدمی کہہ رہے تھے, اسے کہا تو میں کچھ نہیں, ویسے ہی بر رہا ہوں, منہ پر تھوک تو تھوک, کچھ تو مجھے مزہ آ جائے. کیا کیا مجھ پر غالب آ گئے تھے, مجھے قتل نہیں کیا آپ؟ میں نے کہا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا, پھر جس باقی تو نے تھوک دیا تو مجھے وہ تھا, تو میں نے نفس کے لیے پھر تجھے قتل نہیں کرنا چاہا, تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑا, میں تجھے نفس کے لیے قتل نہیں کرتا. بس آدمی آگے ہوا اور اسلام قبول کیا, کیونکہ عمل اعزاز والا تھا. غالب آنے کے بعد اس اللہ کے شہر نے, اس اللہ کے بندے نے معاف کیا. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں اونچے لوگوں کی, بڑے لوگوں کی, عزت والے لوگوں کی, اعزاز والے لوگوں کی, معافی, معافی ان کی علامت ہوتی ہے. معافی بڑے آدمی کے پاس معافی کی نہیں ہے تو یہ معزز آدمی نہیں ہے, اس کو کوئی مذہب نہیں سمجھتا. اور بس ایک آدمی دیکھ رہے ہیں محلوں میں, ادھر ادھر گاؤں میں, دیہات میں, غریب آدمی کو ایک مالدار آدمی مار لیتا ہے, پٹائی کر لیتا ہے, وہ بول نہیں سکتا ہے, لیکن ہر ہر گھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے زیادتی کی, فلانے ڈیڑھ زیادتی خور ہے, اور ذرا صحیح پٹھا کے ڈیڑھ دو سے. پھر کہتے ہیں اس دن فلانا اس کے آگے کھڑا ہوا تھا نا, تو اس کے آگے تو بدو بلا رہا تھا, رائے غریب آدمی سامنے آیا تو اس پر چڑھ کر آ رہا. تو زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھیں, اور عوام کوتاہیاں کیا کرتے ہیں اہل حکومت معاف کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کیا کرتے ہیں, سمجھایا کرتے ہیں, اور یہ تو فوج کا اور ساری دنیا میں جنگ و جدال کا یہ اصول ہے کہ پہلا کہ اسٹریٹجی آف وار میں پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کو بے بس کیا جائے تاکہ اپنے وسائل بھی بچیں اور اس کے وسائل بھی بچیں اور کچھ تو خون نہ ہو. فتح مکہ جو ہے, فتح مکہ اتنے بڑے شہر کو فتح کیا ہے جو کفر کا گڑھ تھا, ساری دنیا کفر کا گڑھ, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا ہے اور کل 12 آدمی مارے گئے کفار کے, مسلمانوں کو کوئی نہیں مارا گیا. کیوں کہ آپ ایسی ترتیب لے کر آئے ہیں سیکریسی کی خفیہ اخفاق خفیہ ایسے ایسے ضائع ہیں, ایسے اخفاق نے مکہ مکرمہ کا گھیرا ڈالا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اور لوگ بے بس ہو گئے, ان کو اندازہ ہوا کہ نرلے کے نکلتے ہیں تو سوائے مرنے کا اور کچھ نہیں, ہتھیار ڈال کر انہوں نے صلح کا اعلان کی. تو سچ بات ہے 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی گاؤں حکومت والوں کو کیا ہے, ان کا اگر ناکہ بندی کر دے تھانہ پاری بند کر دے تو 3 دن 4 دن بہت لمبے مہینے کے بعد ہتھیار بند, کوئی مشکل بات نہیں اگر کسی کے پاس ہو, اپنی عقل بیچی ہوئی نہ ہو. تو لہذا ہمیشہ پڑھے لکھے ماحول میں رہتے ہو, دانش پرانہ رویہ کا اختیار کرو اور دلائل کے ساتھ بات کرے, اور یہ میرا پیغام ہر جگہ تک پہنچا دے. کیونکہ یہ میرا ذاتی میرے باپ دادے کا پیغام نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا پیغام ہے, اور قرآن و حدیث کا پیغام جو ہے وہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ذوال جلال, جو اس کے مقابلے میں آئے گا جو اسے ٹکرائے گا وہی پاش پاش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی توفیق رکھتے ہیں.